Ja. Eselo. Więcej wrogów niż przyjaciół, znaczy, że odniosłem sukces. Chociaż w życiu dopinguje mnie nadal nie jeden kumpel. RPS to o spółce, mam silną grupę wsparcia. Jak Marcello Mastrojani podczas wielkiego żarcia. Nie ma miejsca na kłamstwa, masz tu garść naszych dokonań. Dla naszych fanów pozycja obowiązkowa. Chcesz dyskutować? Chcesz? Ja spytam, o czym wzrasta poziom przemocy. Niczym w Kingston, więc dosyć. Na Majku Ricardo, luz jak Terry Richardson. Choć to mnie robią foty i nazywają gwiazdą. Żeby nie srać swoje gniazdo, to podstawą moich dążeń. Widzę fałsz ludzkich spojrzeń, często potem trafię go dojrzeć, znam swoją siłę. Moc sprawcza plus słowa, ponoć bardzo szeroka gama złych zachowań. Nazywali mnie skazańcem i popaprańcem, nie wiedząc, jak to jest, gdy ktoś odbiera ci szansę. Dobrze wiesz, że stoi za mną negatywny elektorat. Hardkorowa ulica, nieuleczalnie chora. Każdy z moich kolegów ma tutaj ksywę Olewus. Dla nich bardziej popularny niż The Beatles i Jezus. Ja wyjebane mam i nadal ten rap gram. I co ty zrobisz? Jest zbyt realistyczny, zupełnie niepodobny do przekazu z telewizji. I co rusz hit klasyczny, który gra piracka stacja. Muzyki szukaj w sklepach, nie w komercyjnych stacjach. Będąc niepopularny w pewnych kręgach, wręcz wyklętym, robię wciąż taki rap, że mój flow pójdzie im wpięty. Tu gdzie głos cenzora nieumyślnie wskaże fakty, które bez popity łykną głodne wrażeń nastolatki. Wszędzie tylko fałsz, obłuda, hipokryzja, święta inkwizycja. Szykowali stos dla Ryśka i kolejne łgarstwo, moralne panikarstwo, które zwalczyłem dziarsko, opuszczając rap kontry w miasto. Nie Kącki, nie kącki, żaden z was mi nie nabruści. Co najwyżej może nasrać jeden drugiemu do buzi. Krótki film o zabijaniu, wy zabiecie, mnie to nudzi. Bo nadszedł czas rozliczeń i to ja dziś mam ten luzik. Ja wyjebane mam i nadal ten rap gram. I co ty zrobisz nam? Ten świat jest nasz. Nienawidź kurwo nas, to dla nas jest ten hajs. Ty siłę dajesz nam. Utwierdzony w przekonaniu, że tu nic nie da się zmienić. Wciąż bardziej obcy niczym Janusz Panasewicz. Nie daj satysfakcji ludziom, którzy wciąż mają cię za nic. Oni śmieją się, gdy krwawisz, oni chcą cię dobić, czaisz. Koszę umysły dzieciaków i biorę na to poprawkę. Gdy rozhisteryzowany tłum szarpie mnie za nogawkę. Chcesz wyrazić sprzeciw gestem? Co za braku słów? Schowaj ten środkowy palec, lepiej unieś w górę kciuk. Na miły Bóg, media wciąż trąbią to samo. Porównali mój odpał do pieprzonego altamont. Czasem mam dość ich, pragniesz wolności. Wtedy uciekasz przed życiem, jak spudła Zdzisław Najmrocki. Oto okruchy prawdy, zawsze walczę o godność. Rzucam opium dla mas, antidotum na samotność. To żadna podłość, lecę według wytycznych dla tych oddanych fanów, którzy są bezkrytyczni.